Перше послання до Солунян. Розділ 4. А втім, брати, ми просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб як-то ви від нас навчилися, як слід жити навподобу Богові, як ви і живете, щоб так досягали дедалі більшого поступу. Ви бо знаєте, які накази ми дали вам від Господа Ісуса. Це ж саме і є воля Божа, святість ваша, щоб ви стримувалися від розпусти, щоб кожен з вас умів тримати своє тіло у святості і пошані, а не в пристрасті жагучій, як погані, які не знають Бога. Не визискуючи і не кривдячи в цій справі свого брата, бо Господь за те все відплачує, як ми про це вам уже казали та засвідчили. Бо Бог нас покликав не до нечистоти, а до святості. Тому, отже, хто на це не зважає, той не чоловіка зневажає, а Бога, що нам дає свого Святого Духа. А щодо братньої любові, то ви не потребуєте, щоб до вас писати. Самі бо ви навчені від Бога любити один одного, і це чините супроти всіх братів по всій Македонії. Та ми благаємо вас, брати, досягати в цьому дедалі більшого поступу. Пильно старайтеся жити спокійно, клопотатися кожен своїми справами та працювати власними руками, так, як ми були наказали, і щоб поводилися чесно супроти тих, що зовні, і ні в чому не зазнавали нестачі. Не хочемо, брати, залишити вас у незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім. Ми, що живемо, що залишилися до приходу Господа, не випередимо тих, що поснули. Бо сам Господь на даний знак, на голос архангела та при сурмі Божій, зійде з неба, і найперше воскреснуть ті, що вмерли в Христі. Потім же ми, що живемо, що лишимось, будемо разом з ними вхоплені на хмарах у повітря назустріч Господові, і так будемо з Господом завжди. Отже, втішайте один одного цими словами.